yarım yıkandınık. Ay toyum ay sakın. Yenin hulum melekatina. Ulyav regmo dalilal tarsatın. Ançin bütçama melekatu. Vagasına lillu. Yişarın yerlilallu. Bırkış, balıttakaş. Balayış, balatsınış. Yeah.